بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال قوله: من حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته على شيء أن يفعله أو لا يفعله إن عقدت يمينه إذا كان غير مكره. Mwenye kuapa kwa Allah mtukufu au kwa moja katika sifa zake akaapa jambo kulifanya au kutolifanya, in aqadat yaminuhu, itafungamana yamini yake, yani itasihi yamini yake, idha kana ghaira mukrah, akiwa si mwenye kushikwa nguvu. Idha kana ghaira mukrah, akiwa si mwenye kushikwa nguvu, yamini yake hiyo, kiapo chake hicho kitasihi. Man halafa billahi ta'ala au bisifatin min sifatihi ala shay'in, akaapia jambo, an yaf'alahu, kulifanya, au la yaf'alahu, au akaapa kutolifanya hilo jambo, in aqadat yaminuhu, itasihi kiapo chake, idha kana ghaira mukrah, akiwa si mwenye kushikwa nguvu. قال المراد باليمين الحلف بالله تعالى، مراد ويمين نكواب قوى الله متكوف أو باسم من أسمائه أو قوى موجة كتك مجنياك أو صفة من صفاته أو موجة كتك صفزاك جيو كواب كواب إما قوى كواب قوى الله أو قوى موجة كتك جنياك الرحمن الرحيم au sifa katika sifa zake ndio alhalif. Wal aymanu ala nawaini, viapo viko sampuli mbili. Anao alawal aymanun ala amrin madhin, ni viapo kwa jambo lililopita. Wal halifu imma an yakuna sadikan au kadhiba, huyu mwenye kuapa ima ni kuwa ni mkweli au ni mrongo. Walaisa fiha kafaratu yamin, haina hii kafara la yamin, kafara la kiapo. Kuapa kwa jambo lililopita haina kafara. Wa nau thani aymanun ala umurin mustaqbala yuridu linsanu biha alhatha au almana, ni viapo kwa mambo yajayo, mambo yanayokuja, hali ya kutaka mtu kuhimiza jambo au kukataa jambo. Hii ni sampuli ya pili ya viapo. Qauluhu fa in tamamaha wa lam yahnath, akikamilisha viapo na hakuvunja kiapo hicho, fala kafarata alaihi, hakuna kafara kama ameapa jambo alafu asivunje kile kiapo. Wa in hanitha, akivunja kiapo, fa alaihi kafaratu yamin, ni lazima sasa kafara la kiapo alipe. Shabam, aliapa kutofanya jambo halafu akalifanya lile jambo, hapa lazima kafara tu yamin. Fahimtu? Lazima kafara la kiapo hapo. Po walam yahnath, hakuvunja kile kiapo, fala kafarata alaihi, hapo hapana kafara. Aliapa kufanya jambo akalifanya, au aliapa kutofanya hakufanya, hapo hakuna kafara. Wa in hanitha, akivunja sasa kile kiapo, aliapa kufanya jambo halafu hakulifanya, hapo amevunja kiapo, sawa. Fa alaihi kafaratu yamin, hapo ni juu yake sasa kafara la kile kiapo. Mafhumu hadha? Kafara yenyewe imma itqun, kumwacha huru mtumwa, au itaamu asharati masakin, au kuwapa chakula maskini kumi, au kiswatuhum, au kuwapa nguo. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, asiyepata hivyo ni kufunga siku tatu. Hili ndiyo kafara la kiapo. Fakafaratuhu itaamu asharati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum au kiswatuhum au tahariru raqaba. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dhalika kafaratu imanikum idha halaftum, واحفظوا أيمانكم. قال الشارح الحلف قد يكون على أمر مستقبل وأبا هو كاك وجنب لجاله فإذا حلف على أمر مستقبل ففعله فحينئذ لا يجب عليه شيء هل بس لولوتك واكي كما لو حلف على زوجته بفعل أمر من الأمور ففعلته فليس عليه شيء لا كفارة ولا شيء عليه لأنه لم يحنث في يمينه هجفونجا كيابوشاكي سوا aliapa kwamba atamnunulia mke wake kitu kadha saa akamnunulia hakuna kafara sababu hajavunja kile kiapo sawa amma idha halafa ala fi'li amrin fil mustaqbal falam yaf'aluhu fa innahu yu'addu hanitha akiapa juu ya jambo kwa jambo lijalo halafu asilifanye hapa anahesabiwa kwamba amevunja kile kiapo sawa aliapa kwamba atamnunulia mke wake simu hakumnunulia hapo amevunja kile kiapo wabitali tajibu alaihi kafaratu yamin lazima hapo kafara la kiapo qala taala la yuakhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى آخر هذه الآية سواء إذن هذه الخصلة الأولى إطعام عشرة مساكين وَبَتَكُولَ مَسْكِنِكُمِ يُعْطَى كُلُّ مَسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ كِلَ مَسْكِينِ كُلُّ مِسْكِينٍ يُعْطَى نِصْفَ صَاعٍ نُصُّ يَبِشِ بِشِ نِكِلُمْبِيلِ تَقْرِيبًا نَارُوبُ إلي زكاة الفطر نُصُّ يَكِ kama kilo moja na gram 50 ndio pishi ndio nisfu saa au yuta wajba tushbi'uhu fi ghadaihi au ashaihi au atapewa mlo ilo maskini aidha wa mchana au wa jioni utakao mshibiza tayari kafara itakuwa lakini watu 10 sio mmoja au kiswatum au kuwapa nguo fayu'ta kullu miskinin kiswatan yujzi'uhu fi salaa nguo itakao mtosheleza na sala kanzu atapewa kanzu kamili sio mpe suruali tu suruali hii mtu atasali vipi na suruali peke yake kanzu ndio vazi ambalo mtu aweza akasalia sawa wampa mtu vesti wampa mtu vesti atasalia vesti au tahariru rakaba au kumwacha huru mtumwa فهذه هي الخصال إذا عجز الإنسان عنها ولم يتمكن من إحداها فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام أسيبوهيزا هاي مويلي حبو ساسها نقورا كنا كفونغا سيكوتات أما من صام وهو قادر على الإطعام فإن صيامه لا يجزئه أنا يفونغا نهوكو أنا إذا كوا فتاكولا أو مسكينيكومي صومياكي هيتم تشليزا والصواب في صيام ثلاثة أيام أنه لا بد أن تكون متتابعة سيكوتاتو هذه لازم أزيو مفلوليزو أسيفونجي سكو موجة ألف نينجيني أكابومزيكا سواء لأنه قد ورد في قراءة شاذة صحيحة الإسناد فصيام ثلاثة أيام متتابعات يمكوجة كتك قراءة قراءة شاذة لكن فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فهمتم ماذا؟ قوله ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنف أو يؤخرها عنه أتخياريش وكتكي الكفارة بين يكلتوا كلكو كفنج يميني كيابو أو كليخريشا عن الحنف يعني فلا حرج على الإنسان أن يقدم الكفارة قبل مخالفة يمينه سيو فيبايا قومت كتنغليزا كفارة كوانزا قبل يكوبينغا إلي كيابو تاكي قبل هجفونجا كيابو أكتنغليزا كتوى كفارة هلف وكفونجا كلي كيابو لا بس لا حرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من يكواب كياب حلف وكاونا جابو جنجين نبورا كليكو كيابو كيلي نالipe كفارة لكيلي كيابو جاكي نالifanya إلو أمبالو نبورا. Kwa hii ina maana faqaddama al-kafara, akatanguliza kafara, yajuzu kwamba kutanguliza kafara alafu ndio akavunja kile kiapo. Wa hakadha law qaddama al-hinsa ala al-kafara, vile vile lao litanguliza kuvunja kiapo kuliko kafara, fa innahu la haraja alayhi fi dhalik, si vibaya katika hilo. Qawluhu wa yanbaghi hifdhu yaminihi, inatakikana kuhifadhi kiapo chake, bi alla yahnatha fiha, asivunje kiapo. Mtu akiapa anatakiwa ahifadhi kiapo chake asikivunje. Illa idha halafa ala tarki khair, isipokuwa akiapa kuacha khairi. Ha, akiapa kuacha khairi, hapo sasa ni wajibu avunje kiapo kile, sababu huwezi ukaapa kuacha khairi. Ha, waapa kuacha khairi, waapa kutomsaidia fulani ambapo ni khairi kumsaidia, sasa uwezi ukaapa hivyo. Au ala fi'li muharram, akiapa kufanya jambo la haramu, eh, hapo lazima avunje kiapo hicho, sawa. Au makruhin, au jambo ambalo ni makruhu kisheria, fala yaj'al yaminahu mani'atan lahu min fi'li alkhair au tarki sharri, asifanye asijalie kile kiapo chake ni chenye kumzuia kufanya khairi au kuacha shari. Fahimtu? Fala yaj'al yaminahu mani'atan lahu min fi'li alkhairi au tarki sharri, asijalie kiapo chake ni chenye kumzuia kufanya khairi au kuacha shari. Bali yukaffir, bali alipe kafara, wa yaf'alul khaira, na afanye hiyo khairi, wa yatruku sharra, na awache hiyo shari. Wa hadha maana qawli llahi ta'ala, wala taj'alu llaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bayna an-nas. Wa qawli sallam, wa idha halafta ala yamini fara'aita ghayraha khayran minha fa'ti alladhi huwa khayr. Ukiapa kiapo ukaona yani jingine, jambo jingine ni bora kuliko kiapo hicho, fa'ti alladhi huwa khair, fanya lile ambalo ni bora. Wa kaffir an yamini, na utoe kafara ya kiapo chako. Kafara ni lazima kulipa. Ha, ukiapa jambo alafu ukulifanya, lazima ulipe kafara la kile kiapo, hata kama lile jambo jingine ni bora kuliko hilo. Wavunja ile kiapo alafu walipa lile kafara. Fahimtu? قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم, زهفذيني فيابو فينو. والمراد بهذا اللفظ, المراد به ثلاثة معان. المعنى الأول حفظ اليمين من القسم بغير الله تعالى, ويفذي كيابو نقواب قواسيك والله, قوابا لازمك والله, والله بالله تالله ورب الكعبة, وزيكاب وكتكين والنبي, huwezi ukaapa kwa mtume wala malaika wala nani. Fahimtu? Walmaana thani hifdhu lyamini min alimtihan, uhifadhi kile kiapo na kudharauliwa. Bihaithu la yahlifu linsanu bilaimani fi kulli amrin yaridhu lahu, kwa namna ambayo mtu haapi kwa kiapo katika kila jambo. Si kila jambo unatakiwa uape, sio hivyo. Hii pia ina maana ya wahfadhu aimanakum. Walmaana thalith annakum idha halaftum ala yaminin fala tahnathu fi aimanikum, mkiapa kiapo msivunje viapo vyenu. Walmaana rabi la tamnaakum aimanukum min fi'li alkhairat, viapo vyenu visikuzuieni kufanya mambo ya kheri, viapo vyenu visikuzuieni kufanya mambo ya kheri. Yani lau halafa linsanu ala tarki taa, lau mtu akiapa kuacha taa, min wajibin, jambo la wajib, au mandubin au la sunna, au halafa ala fi'li masia, au aliapa kufanya maasi au makruh, fahinaidhin min al-afdal fi haqqihi an yukaffira kafarata yamin wa an yatiya ma halafa alayhi. Bora hapo katika haki yake ni kulipa kafara ya kiapo halafu afanye lile jambo aliloliapia. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala wallahi la ahlifu ala yamini fa'ara ghayraha khayran minha illa ataitu alladhi huwa khayr wa kaffartu an yamini. Mtume anasema siapi kiapo, siapi kiapo chochote halafu nikaona jambo jingine ni bora kuliko kiapo hicho isipokuwa hulifanya lile ambalo ni bora halafu nalipa kafara kwa kile kiapo changu. وقال صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وكيابا كيابو وكيونا جمو جنجين نبورا كليكو كيابو كيلي لفاني للخير نوليب كفارا كيلي كيابو تاكو. وقد قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. Msimjalie Allah viapo vyenu kwamba ni sababu ya kutotekele ya kutofanya wema, ai antakumu bilbirri watattaqu watuslihu baina an-nas, ai la taj'alu al-yamina mani'an lakum min ta'ati Allah fi hadhihi al-umur. Msijalie hiki kiapo ni chenye kukuzuieni kumtii Allah katika mambo haya. Nafahamu, vunja kiapo chako, lipa kafara, ufanye mambo hayo ya khairi. Qawluhu wa laghul yamini alladhi la ithma fihi wala kafara. Laghul yamin, upuuzi, upuuzi wa kiapo ni ule ambao hauna madhambi wala kafara. Huwa qawlu linsani fi ardhi hadithihi la wallahi bala wallahi min ghairi qasdin, bila makusudio. Ha, kuna watu wamezoea hiyo. Vipi leo utakwenda leo mahali fulani? La wallahi. Ashapa hapo. La wallahi sitakwenda. Au wallahi naweza nikaenda. Wallahi naweza nikakutembelea. Wallahi wallahi kuna watu wana wamezoea hivyo. Wallahi naona labda nitaweza nikaje. Wallahi kile kitabu nitakuletea. Sasa hizi ni laghul yamin. Viapo vya upuuzi ambavyo mtu hakusudii kuapa kweli. Wazi eh? Hii ndio la yuakhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Hii kwamba Allah hakuadhibuni katika vile viapo vya upuuzi hivyo mlivyozoea tu kwa ndimi zenu. Min anwa'il yamini laghul yamin. Katika sampuli za kiapo ni hiyo kiapo cha upuuzi. Walmuradu bihi ayajri alyaminu ala lisani liinsan. Ni kupita kile kiapo katika ulimi wa mtu biduni an yakuna qasidan lahu, bila kuwa amekusudia kiapo. Wa min amthilati dhalika idha qala la wallahi au qala bala wallahi fahadha laghu yaminin wa bitali fa innahu la kafarata fi, hiyo haina kafara kiapo hicho. Qala ta'ala la yuakhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima aqadtumul ayman. وفي الآية الأخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ويكيابو كيلة وحكيكا أباتو أمتو أميابا وكوكسودية كيابو هيكي ديو كنا كفارة أسيبو تكليزا كلي كيابو تاكي. قوله أو يحلف على ماض يظنه كما قال فيتبين خلاف ما قال. Au kuapa kwa jambo lililopita ambalo analidhania kama alivyosema kisha ikabainika kinyume cha alivyosema. Qala wa min anwa'i laghwi al-yamin an yahlifa al-insanu ala amrin madhin wa huwa yadhunnuhu ala wafqi ma halafa alayhi. Aliapa na huku akidhania kwamba ni vile vile alivyoapa. Thumma yatabayanu al-amru ala khilafi hadha, kisha jambo likabainika kinyume cha hivyo. Fa innahu yu'fa anhu, hapa huyu pia anasamehewa. wala yuakhadhu linsanu bihi, mtu haadhibiwi kwa kiapo hicho. Qauluhu wa amma man halafa ala amrin madh wa huwa ya'lamu annahu kadhib wa khususan idha iqtata'a biha mala imri'in muslim fa huwa al-yaminul ghamus al-mujibatu li ghadabillahi wa 'iqabihi. Ama akiapa kwa jambo lililopita na huku anajua kwamba jambo hilo ni urongo, hasa hasa akikata mali ya Muislamu, fa huwa al-yaminul ghamus, hii ndio kiapo cha urongo hicho ambacho kinawajibisha ghadhabu ya Allah na adhabu yake. Kala sharih, amma alhalifu ala amrin madhi, ama kuapa kwa jambo lililopita, fa in kana sidqan, ikiwa ni ukweli, fa innal aula tarkuhu, aula ni kuacha jambo lile, illa fi majlisil qadai wa nahwihi, isipokuwa katika majlisi ya hukumu na mfano wake. Wa amma idha kana kadhiban, ama akiwa ni mrongo, wa ya'lamu almutakallimu bi annahu kadhibun fi yamini, na anajua huyo mwenye kusema kwamba ni mrongo katika kiapo chake, fa innahu ya'tham bidhalik, anapata madhambi kwa hivyo. Wa qad adda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-kaba'ir al-yamin al-ghamus, mtume amehesabu hii ni katika madhambi makubwa, al-yamin al-ghamus, kiapo cha urongo. والمراد به الحلف على أمر ماض وهو كاذب فيها ويعظم إثم اليمين الغموس إذا كانت لأخذ حقوق الآخرين. itakuwa kubwa madhambi ya kiapo hiki cha urongo ikiwa ni kwa sababu ya kuchukua haki za watu wengine au amwalim au mali zao. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله ولا حجة له. من يكوابا كيابو نحالي نمرونغو katika kiapo hicho ameapa ili achukue au akate hali mali ya mtu muislamu, huyo atakutana na Allah na hana hoja yoyote. Ameapa kiapo cha urongo kwa ajili ya kuchukua mali ya muislamu, huyu laqiya Allah wala hujjata lahu. Hadha huwa alhalif au alyamin wa kafaratuha. Wadhi hadha aqifu wa nasu.